بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تكندليا نا فتاوى تهم المرأة المسلمة، فتوى ambazo zamhusu mwanamke wa Kiislamu ni fadhila Sheikh Al-Allama Muhammad Salih Uthaymeen غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. leo tunaingia swali la 11. يقول سائل أو سائلة أو لذا مولزاج وكيوم وكيك، ما حكم تكبير الأب والعم والخال في الوجه؟ ni hukumu gani ya kubusu kwa baba au ami ama khali katika uso, yani ka anna almar'a tas'al an hukmi takbil arrajul libnatihi au liukhtihi au libnati akhi fil wajh. Anauliza mwanamke hukumu ya mwanamume kumbusu binti yake au kumbusu dadake au binti ya ndugu yake katika uso. Dalili iko wazi. Al-Sheikh Hafidhahu rahimahullah akasema aljawabu an dhalik, jawabu kutokana na hilo, anna al-asla al-jawaz, huwa asli msingi inafaa, yani kuwabusu watoto inafaa, walakin lakini idha khufiyat al-fitna, pindi itakapochelea fitna, fa innahu la yajuzu, itakuwa haifai, lianna shar'a تسدد الدرائع الموصله الى الفتنه او الى الفتن كيكا الشريعه imezuilia yale mambo ambayo yenye kupelekea fitna. ولهذا نقول وكو hivi tunasema ان تقبيل الرجل حقيقه kumbusu mtu libnati al-khadh, kumbusu mtu binti yake katika sehemu ya khadh, yani kama sehemu ya kidevu hapa, au al-jabha, ama katika paji lake, la basabi, hapana ubaya, lianna mahdhura al-fitna ba'id, kwa sababu jambo la haramu la fitna liko mbali. Nani leka kambusu kama hapa ama katika paji. Wa amma ibn al-akh, ama mtoto wa ndugu yake, au ibn al-am, ama mtoto wa ami yake, wal khal, na khal, wa ma ashba dhalika, na wanaofanana na haya, fa innahu kad takunu hunaka fitna, yaweza kupatikana nini ndani yake fitna. ولهذا وهذه كره العلماء وكتشكيا ونتشوني أن يقبل الرجل ابنة أخيه أمبوس أمت بنت يندقياك أو عمته على الوجه أو عمتياك قنيني أسو إليك أسو خالق أكسيري فنان خال مجومبا خال مجومبا khala mshanga ndio naam yetoye baba mdogo halafu na amma isan mama mdogo amma al-abu wal-ibn ama baba na mtoto fal mahdhur fihim ba'id wala haraja fi dhalik amma baba na mtoto jambo la haramu wao liko mbali hapana ubaya katika jambo kama hilo. Swali la 12 as-su'al an jawazi itminan bil imam bi wasati tilfizioni. Yani jawaz al-itmimam bil imam bi wasati tilfizioni. Yani ye inafaa mtu kufuata imamu kwa wakati wa televizioni. Yaani mtu akawa amefungua televisheni yake ile pale, TV yake, runinga yake, alafu Maka labda Sudaisi yoswalisha ishai na yeye akawa afunga sala kwa kupitia hiyo unasema. Yaani ayusail insan khalfa imamin biwasati mushahadatihi fi televizion. Aswali imamu, aswali mtu nyuma ya imamu lakini kwa ukati wa kuangalia ile televizion. Kama kwambia mimi na nafuata Maka bana, alafu baadaye adhuhuri pale ile kia kikimiwa na yeye pia funga Allahu akbar Allahu akbar. Yeye afanya jambo hili. Hili swali niliulizwa katika ule msikiti wetu la zamani. Nataka dua haswa. Dua haswa hili ombe. Na mmoja aliniuliza, ustadhi bana, mimi niko karibu na msikiti. Kazi nyumba za ghorofa. Asa ukiswalisha mimi mpaka ndani nakusikia. Sasa mimi naonelea fadhali itakuwa na ona. Ukiswalisha alafu mimi naswali. Naambia hakuna, njoo msikitini. Wacha uvivu wako. Kama hapo kwa kapti. Mathani yu asikia, sasa mimi si. La, mtu asifanye mambo kama hayo. Sasa hii inayozungumzwa ni mtu ambaye anaangalia ile runinga na anaiwasha. Sasa masuala yanakuja, mathalan moto ukipotea au kitokea itilafu pale, utaswali vipi tena? Hapo nasema aljawabu ala dhalika, jawabu kwa hilo, anna hadha la yajuzu, sema jambo hili halifai. Li anna al-imama la budda an yakuna ma'al ma'mum fi makani wahid, kwa sababu imamu lazima awe na ma'muma katika sehemu moja, lazima umuone imamu. Fa in lam yakuna fi makani wahid, hata kama watakuwa katika yani sehemu moja, fala budda min ittisali sufuf bainahuma, lazima safu ziungani baina yake. Hatta tadhhar aljamaa haqiqa fi almakan walaf'al, mpaka ipatikaniwe ionekaniwe ile jamaa kwa uhakika katika sehemu na ile vitendo. Wa min almaalumi, shekha sema na katika jambo linalofahamika, anna salata an tariqi televizion la yatahaqqaqu fiha hadha shart, kuswali kwa kupitia njia ya hii televizion haiwezi kupatikana jambo hilo, sharti hilo. Fala yajuzu al-insan an yaqtadiya bil imami biwasati televizion, haifai kwa mtu amfuate imamu kwa kupitia ukati wa televizion. Sili jambo halifai. Na watu waliuliza risali, ndio jambo haliruhusiwi, lazima mtu atoke ende akaswali. السؤال الثالث عشر سؤال 13 كيف يمكن اتقاء شر الساحر مع العلم بأن السحر سوف يقع قريبا. vipi mtu atajikinga kutokana na shari ya mchawi ushari ya mchawi pamoja na kuwa na elimu kuwa uchawi uweze ukatokea karibuni, sasa mtu atajikinga vipi? Aljawab Sheikh rahimahullah asema yumkinu ittiqauhu idha sara al-amru mutahaqqiqa au mutahaqqiqa. Asema inawezekana mtu kujikinga na shari kama ile ikiwa lile jambo ni yenye kutokea bilqara'in alqawiya aldhahira, kwa dalili zenye za nguvu halafu ziliwazi. Bi an tuqama albayna, ili kusimamishwa ile bayna ala hadha sahir, kwa huyu mchawi. Hatta yamna minasihi, mpaka azuilikane kutokamana ule uchawi. Patikana hilo sawa. Walakinani, Sheikh asema lakini mimi, bihadhi almunasaba, kwa munasaba kama huu, uhibbu an uhadhira mimma ntashara baina nasi liyaum. Asema mimi napenda kutahadharisha watu katika mambo ambayo yaloenea kwa watu hivi sasa. Minkathrat al-awham, yani watu wana awham nyingi, tunasema kama depression, mtu ana wasiwasi. Siku hizi watu inawezekana mtu ana wasiwasi alafu akasema merogwa, yeye mwenyewe kimwangalia haswali mtu labda, mtu asema merogwa. Kama jana kule Masjid Raudha kuna mmoja ameuliza swali, kwa anazungumza ile Sharh al-Jami' li Ibadatillah wahda ya Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, sanka zungumza ile wa dalil al-khawf. Sababu anasema katika swala jana Isha jana asema kuliingia jongoo ile, asema alivunja swala. Sasa mimi naogopa jongoo sana. Sasa mimi majongoo kiona mimi nayaogopa, asemaje? Anaambia nyoka siogopi, simba siogopi, lakini akiona pia basi asha, hata kiliona lapita hivi yaweza. Sasa jana alivunja swala kabisa akatoka, ya mwingine akaja kamtoa ndo kaingia swala. Sasa hali kama hivi kwa mtu sasa ndio hapa. Sasa inawezekana mtu akawa na auham fikra labda, baadaye akasema amerogwa, kumbe hajarogwa. Hata inna al-insana rubbama yusabu bizukam fayaqul innahu mashurun, asema Ibn Uthaymeen rahimahullah, mpaka mtu inafika wakati anapata mafua. Mafua hayamwishi, sema ninarogwa bana, kila siku nina mafua bana, hata sendi kwa walima bana. Unajua kio umealikwa walima na una mafua, do uenjoy zile nyama na chakula, kwa sababu watu ni wengi, alafu kio wali mafua yenyewe ndio yale yaanza yale yatoka maji yale, tunapata tabu sana. Ile kali utampa mtu mwingine, lakini tamaa bana aniletea lua bana, hiyo lua ni achie mimi haki yangu, vile vitu vingine vile bakia navyo wewe. Ndio hapa anavyosema. Sasa Sheikh anatoa mfano, anasema uenda mtu akashikwa na mafua akasema bana narogwa, au an innahu musabun bilain, au asema mimi napata kijicho bana, macho ya watu si mazuri, au ma ashbaha dhalika, au mwenye kufanana na haya. Walihadha kasasu shakawa, hakika imekithiri shakawi mina al-ain wa mina sihri, imekithiri mashtaka kuhusu aini, kijicho, sihri, uchawi. Ma annahu rubbama yakunu amran wahmiyan khayaliya la haqiqata lahu, Asema shekhe huenda ikawa hili ni jambo wahmiyan, ni dhana dhana tu na khayali, imagination, ambazo hazina uhakika. Faladhi yambaghi lilinsani alhazim an yatawakkal ala Allah, lile jambo ambalo linatakaniwa kwa mwanadamu aliyenakuwa na msimamo na mko na yaqini, amtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an la yakhda lihadhihi al-awham wa takhilat, wala asinyenyekee kwa hizi dhana na hizi imagination zake. Ndio bwana nikamwambia sawa swali, lakini nitakuuliza swali moja. Ilo swali nikuuliza kidogo naweza lika, nikamwambia wasoma adhkari ya asubuhi, adhkar sabah wal masa, wasoma hizi adhkari za asubuhi na jioni? Akatoa macho akaniangalia anaambia kwani wasoma nini? Nakwambia wasoma adhkar za asubuhi na jioni. Asema sisomi. Naambia wana tatizo hilo. Sio usomi, bila shaka hata Qur'ani asomi. Ni ile tu suratul Fatiha ile ambayo unasoma katika nini? Swala ndo basi. السؤال الرابع عشر، سؤال إلى كمنا أني وسلمتات. السؤال عن الدبلة، هل هي فيها تشبه بالنصارى؟ سؤال لكوس الدبلة هي dubla, kuvaa hii dubla, je, inajifananisha na manasara wa Kristo? Aljawab ala hadha, jawabu ya hii, yaqul Sheikh rahimahullah annahu qad qila, hakika kumesema, inna dublata ma'khudhatun min adati nasara, hii dubla imechukuliwa kwa katika tamaduni za manasara wa Kristo. Wa idha kana al-amru kadhalika, asema itakapokuwa jambo liko hivyo, fa inna man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, hakika yule ambaye mwenye kujifanisha na watu na yeye ni katika wao. Walakin idha kana al-maqsud, itakapokuwa makusudio, an yuhda ar-rajul li zawjati khatama min dhahabin laysa fihi ma yadullu ala al-aqidati al-fasida kama yuthkar, ikiwa itakuwa mtu atampa mke wake zawadi ya pete ya dhahabu alafu haina itikadi mbaya, basi hiyo haina matatizo yote. Kwa mfano, kwa watu walioana mathalan, mume akamnulia mke wake akampa pete, labda siku harusi akampa pete, lakini akawa ile pete amempa hakuna kitu chochote cha akida fasida, hiyo la basi afanye ubaya atanieleka. Lakini tunaikusudia hii ni ile pete ya wale wa Kristo na vishana wale itikadi, wakawa na itikadi potofu. Sahihi ndio ilikusudiwa hapa, ndio Sheikh asema kama yuthkar, kama inavyotajwa, anna ba'dahum, huwa baadhi yao, yuhdi ila zawjati khatama min dhahabin, yani anampa zawadi mke wake pete ya dhahabu, kutiba alayhi ismuhu, imeandikwa jina lake, wa ya'khudh minha khataman min dhahab, na yule naye pia anachukua pete ya dhahabu, au min fiddatin maktubatan alayhi ismu zawjati. One, huyu mume inaandikwa jina la mke wake na yule la mume wake. Fa inna hadha la yajuz, kwa sababu hii haifai, li annahu mabniyun ala aqidatin fasida, kwa hii itakuwa imejengeka juu ya itikadi mbovu. Wahia anna hadha, wasema hiya anna hadha al-khatama, kwa hakika hii pete maadama kad kutiba alayhi ismu zauja walabisahu zauj au bil-aks. Asema maadamu pete hii imeandikwa jina la yule mke na akaivaa mume, ama imeandikwa jina la mume akaivaa mke, fa inna zawjiyata stadu bainahuma, ona ule kuoana kwao na ndoa yao itadumu baina yao, maana haivunjiki hata kama litatokea la kutokea ambayo inatakana waruhusiwe wavunjike, kwa wao hawaivunji. Salamu. Wa hadha batilun la asla lahu, Sheikh asema hii ni batil, haina msingi wowote. Kama anna lubsa rajul khatama dhahab ala ayi halin kana muharrama, atakana ifahamike kuwa kuvaa kwa mwanamume pete, kuvaa kwa mwanamume pete ni jambo la haramu kwa hali zote. Mwanamume avai pete, kuvaa kwa mwanamume pete ya dhahabu ni haramu. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الذهب على ذكور أمته، حرم كل سامي حرمشة الذهب ذهب على ذكور أمته كونومي، وأحله لنسائها وكحلاليشوا ونواكي. الشيخ الألباني كاستهلاك أمي خليفيان ونتشوني كمسألة هاي اسمها فيها ونواكي فيها ورسيكو فالذهب katika adabu zafaf akaelezea, lakini wengi katika maulama wakaenda kinyume na yeye. Jamaa mmoja sema bwana mmoja sema mimi bana nafuata kauli ya Sheikh Albani bana, mke wangu bana sinuli dhahabu bana hilo kwa sababu dhahabu sawa. Wanaume ni makosa kuvaa dhahabu, wanawake wanaruhusiwa kuvaa dhahabu. Leo masikitiko makubwa, kuna baadhi ya Waislamu kwa makafiri, makafiri wale la mahala wa Arabu yukana wazi, lakini Waislamu watu wanambi vikombe vya dhahabu, mtu yakielea kiti cha dhahabu katika wafani makubwa kubwa, utaona mama picha yao kionekana vile, utaona mtu anketi pale, wako utaona makosa makubwa sana paka choo cha chooni kile, mathana elezewa mtu mathana mtu fulani tajiri fulani katika Uislamu, alafu onyesha zile mali yake, onyesha mpaka choo kile cha kukelia kile cha dhahabu kile, yani ni yote kitanda yani ni yote watoe itole zaka ama waiuze ile hiyo madai wafaidike pia wale nyama klasik nyama muhimu tukula bana, watu nyama waipati bana, unajua neema mshukuru neema, mtu akipiga mahesabu apige nyama na pesa yake iko nayo hiyo nyama 200 si nusu kilo 400 si 500 hasa kila mtu achukue 3000. Ndona walingani zengi kwa matapeli. Ndo mmoja katika wale mashekhe waliotusomesha sisi sasa yame aba wastakbaru kana min hizbiyin asa bana ngalie bana ndugu zetu wa Somali bana wana nanona sana wanakula manyama sisi tu kibaki na usalafia huu usalafia takuwa kila siku tunakula sima na papa, tunakuwa tunakonda. Angalia, ndio yule aliyepewa laptop akaacha manhaji, ndio huyu asema maneno haya wazi kabisa. Nabii angalia, ndugu zetu wananona, nakula nyama nyingi, sasa tuli nyama. Ukibaki katika usalafu huwezi kula nyama, si mkweli bana. Si ukirudi nyumbani uweze ukafuka kuwa kienyeji bana ukiwa mathalan Allah amekutia taufiki una sehemu yako ukafuga na ukapata kukutakula nyama na bata utakula, kanga utakula, wataka nini tena? Ni Sheikh alitusomesha lakini ana mtihani. Asema juu ya mimbar katika msikiti fulani nasema mkiwa khutba, mataka khutba zile za kulalalala zile fekifeki zile, basi posho liwe dogo. Lakini mkitaka khutba zile nzuri nzuri, posho liwe kubwa. Mkinilipa vizuri mtafurahi, lakini usiponilipa vizuri basi mtani sinya sijui na mtasinyika. Ni kweli akazungumza hivyo hivyo. Sio watu wa zamani walikuwa na uzuri bana, walikuwa hawana pesa, lakini khatibu kusimama juu ya mimbar wazungumze anachotaka kuzungumza, kwa sababu yuko mzee fulani akuletea mpunga, mzee fulani akuletea samaki, mzee fulani akuletea sukari. Leo sasa leo sasa sio leo mtu ya khatibu amesimama anatoa khutba ya Ijumaa hajakula asubuhi, adaiwa madeni ye mwenye tabu tao amesimama na pressure atoa khutba ajue atakwenda kula nini. Allahu akbar. Sasa wanaume waruhusiwa kuvaa dhahabu, ni wanawake ndio wanaruhusiwa. السؤال الخامس عشر سائل 15 السؤال عن الرجل صلى لمتو يعني صلى لزنقومزا امتو اذا كان يضرب زوجته بلا سبب صلى mwanamume ambaye mwenye kumpiga mke wake bila sababu yoyote. Na baadhi ya wanaume wanawapiga wake zao kama mambwa, na hii jambo halifai. Wewe umepewa binti ya watu, umepewa binti ya watu kama mayai, wana mayai, mayai ya gredi au mayai ya kienyeji, mama umepewa, umekwenda ukajaribu, hukwenda peke yako ulitafuta watu, wakenda kule, wakenda ukatafuta washenga wakenda kule wakakupelekea uposi, shona so umepewa. Sasa hiyo ni amana. Sasa kwako wewe, ikiwa amekukosea basi wafuatie wazazi wake, wewe wampiga. Tena wampiga bila sababu. Na haifai kwa wanawake kuwapiga simu za uso. Nimekataza. Na kuna baadhi ya makabila kupigana kwao ni jambo la kawaida. Mume na mke wanapigana mpaka wanavunjana mikono. Na mimi katika upelelezaji wangu nimeketi nao sana. Wenye kushinda ni wanawake. Wanawake nao pia wanarusha mikono. Wanarusha kabisa. Hako baadhi ya kabila hapa kwetu Kenya watu wanapigana. Yaani kwa onki cha kawaida. Pigana kisawa sawa vita. Mume na mke wanapigana kabisa mpaka anatoa na meno nini nini nini. Watu mpaka anapeleka na polisi. Yule upande wa mke yule naye mke ana nini na nini, anachukuliwa anapelekwa kwao, baada ya siku mbili tatu mke arudi tena kule kule. Iko. Lakini kuna baadhi ya familia nyingine ukizipiga uweze ukawaua. Lakini kuna watu wengine shazoea. Sina haja kutaja kabila, nikawa na kini wenye kujijua anajijua. Hiyo. Asema aljawab jawabu ala hadha. Asema anadharbahu zawjatahu biduni sabin muharamu, kumpiga mwanamke mke wake pasi na sababu ni jambo la haramu. Liannahu udwan alaiha, umefanya uadui. Bali jambo lingine la kusikitisha, nipata habari mwanamke alikuwa ni mjamzito. Sasa amwambia mume wake, kwa nini wachelewa waja usiku wewe? Mume wake akawa mpiga magongo. Hebu fikiria, ampiga magongo. Kafika wakati wakataka yule mwanamke awe wamrithishe mambo ya uganga, akakata, wakawa nampiga. Haifai. Yani wewe ukishaoa si jukumu lako, la yule ni mtoto wa watu. Ikiwa mtaki basi mwache kwa kheri, lakini sio ukamwacha na kovu. Ndio nini watu. Wallahu azza wa jalla, na Allah azza wa jalla, innama abaha, hakika Allah amehalalisha dharb azawja lisabi. Allah ameharamisha kumpiga mwanamke lakini kwa sababu. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala akasema, wallati takhafuna nushuzahunna, na wale ambao mnaogopea wamefika katika ile nushuz, yani nushuz yani tarafu, mwanamke yeye kujiona ni yeye sio yeye nashiza, mwanamke kujikuta kwa shakua, yani mdomo wake mrefu. Sasa wakifikia hali hiyo, wanawake hawaheshimu waume zao. Allah sema fa'idhuhunna, wapateni mawaidha kwanza, patie darsa, darsa hili wampa darsa, wamwelezea fadhila ya mume na madhara anayofanya. Ikiwa imeshindikana, huenda kwa watu wake wa mke, wakitia kikao chengine na watu wako na kitu wasikiza. Likiwa limeshindikana hilo, wahjuruhunna fil madaji, wagureni katika malazi, katika nini malazi, bimaana ustare naye, yakielekea west unaelekea east, akiwa iko kitandani kule bedroom uone la kitchen kule matbakh la jikoni kule tuna habari, akija balcony unatoka unakwenda zako sitting room, yaani unamtenga walikusalamu katika malazi. Baada ya hapo, kamaona bado mwanamke nashiza, wadhribuhunna, sasa mumpige na kichapo. Wanasema Waswahili, mwanamke ukubwa na leso, mwanamke uchapwa na leso, sio kachukua mkiata au kachukua bakora, la si hivyo. Na kichapo kile kitu cha kuumiza, sio mpige mwanamke kichapo cha mbwa. Oh, nisikize umgani sana. Sasa hapa kupiga hapa, watu wasijaribu. Maana kuna watu mathalan wametreni labda karate, kuna wengine boki, wanaita boksa, si utamuua mtoto watu wakimpiga moja? Na haifai mwanamke kupiga uso, na leo watu wanapiga wanawake uso. Sasa huu ndio taratibu unatosema, si watu wakimbilie tu kuoa, la, mtu kabla hajaoa awe atakana ajue haya mambo. Sababu mwanamke kuna wakati nyingine, mwanamke ikiwa ni mjamzito, anafanya mambo ovyo ovyo. Hiyo lazima ukubali. Kwa mwanamke ni mjamzito, anafanya mambo ovyo ovyo. Aweza kataka kutukana. Labda mwenyewe ukwenda zako mwenyewe, mkuja mwenyewe uvaa kanzu yako, nikwambia mwanzo hii kanzu mimi naisikia yanuka hii. Yanuka kama vya kuku hiyo. Ni bwana. Au labda kitu fulani kama sitaki kiona kitu fulani. Kwa sababu ni ile hali yake. Na akapika chakula pale, labda akapika ovyo ovyo, akapika ubaba ovyo ovyo, wewe vumilia. Ikiwa na mke mwingine wa pili pale, haya, lakini ikiwa huko tulia pale pale, ama nenda kwa mantilie kule kama wapo. Sikila mtu anaweza kula chakula kwa mantilie, ama watu wengine wakila waarisha ndio hapo. Lakini ushakuja tukasema, huyu mke wangu bwana hana maana kabisa, hanipikii vizuri. Kaza takuuliza hali yake iko vipi, ni mjamzito, wewe utashtakiwa wewe. Sasa lazima uangalie ile, kwa sababu wakati ule hata manukato ya mburu kwake yosikia harufu si nzuri. Sasa usifanye jambo kama hilo. Na hapa sema Sheikh asema wala haq, na mwanamke ana haq fi hadhi alhal, katika hali kama hii, an tatluba minhu talaq, kuomba talaka. Ana haki mwanamke, ikiwa mume anampiga, ana haki ombe talaka. Liajli udwanihi alayhi, kwa sababu anafanya uadui. Sheikh lakini angalia Ibn Uthaymeen rahimahullah, kando wanachuoni asema walakin alladhi ara, lakini ile jambo ambalo naliona mimi, annahu idha lam yumkin ilaj almas'ala, ikiwa haitowezekana kuyatatua haya mas'ala, bainaha wa baina zawjiha, baina yake na mume wake, fatatlub min awliya'i umuriha min abin au akhin au ghairihima atadakhula fi hadha al-amr li islahi ma bainahuma, Ikiwa haikuwezekana kutatulika baina hawa mume na mke, basi itatakiwa kwa wale aulia, wale watu wa mume wa mambo kama yale, ima ni mume au ni ndugu yake ama wasiokuwa hawa wili, kuyaingilia haya mambo ili kutatua. Bimaana jambo la talaka si jambo zuri. Si jambo zuri mtu kumwacha mtu. Talaka si jambo zuri. Yani talaka inakuja dakika ya mwisho kabisa. Sio kila kitu nitakuacha. Maana ukiacha mwanamke kuna mafasidi nayo yanatokea mengi. Labda umemwoa mwanamke alafu umezaa naye watoto, ona. Labda unzaa naye watoto 5, 6, 7. Alafu baadaye umwache. Wale watoto sasa. Tuangalie huku na huku. Utawapeleka wapi? Na mwanamke wakati ule pia anakuwa kwa dictator sasa naye. Sasa nitakuonesha. Nitakupeleka siku kwa fida, sio kama wapi kule. Haya. Ule mshahara wako wote wa kuboma hesabu na watoto. Talia hapa uje msikitini kwenye itikafu kwa choki. Sala mwisho. Aswal as-sadis ashar, hukumu al-mar'a tasahalat fi tahara. Hukumu ya mwanamke ambaye alizembea katika tahara, kujitahirisha. Wabinaan ala tasahuliha akharati sala an waktiha. Na kujengea katika ile kuzembea kwake, akachelewesha sala kutokana na wakati wake. Mwanamke hapana tasahul, kujitahirisha. Waljawab, shekha sema jawab ala hadha yuhi annaha kat fa'alat ithman. Asema huyo amefanya ithman kabira, amefanya dhambi kubwa sana. Fa'aliha an tatuba ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ni juu yake mwanamke atubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa antahrisa fi ma yustaqbal, na vile vile awe na pupa kwa yale yanayokuja baadaye. Min amriha ala adai sala fi waqtiha ala alwajhi alladhi amara Allah bihi wa rasuluhu. Yaani awe na pupa katika muda unaokuja katika jambo kama hili, alitekeleze sala katika wakati wake, katika njia ambayo aliifundisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Wa nas'alullaha lana wa laha at-taubatu an-nasuha, na tumuomba Allah sisi na yeye toba iliyo kweli. Wa an yaj'alana min ahli al-khair, na atujalie Allah katika watu wa khair. Al-amilina bima yurdhihi, fanya kazi katika yale ambayo Allah anamridhisha. Wallahu almuwaffiq, na Allah ni mwenye kuwafikisha watu. Inshallah kesho tutaimaliza hii risala, baki maswali ndani matatu lakini marefu. Sasa masala ya kuwapiga wasichana imeruhusiwa, lakini hapa Allah ametanguliza mwanzo mwanzo sharti mwanamke awe nashiza, ai mjeuri, usikize mume wake, alafu amepatiwa da'wa mawaidha, mwanzo mume amemnasihi mume wake, mke wake, alafu familia wakaja wakasikia pia pande zote mbili. Baada ya pale anamgura, alafu baada ya hapo ndio anampiga kichapo, si cha mbwa, mwanamke anachapa kwa leso, unakosema yeye. Ah, si tulaisa.